Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 9 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i szef rządu Mateusz Morawiecki apelują o udział w wyborach. Dwie osoby zginęły w strzelaninie we wschodnio-niemieckim mieście Halle. Do zamachu doszło przed miejscową synagogą. Kraków jako pierwszy chce wprowadzić przepisy w sprawie funkcjonowania wypożyczalni elektrycznych hulajnóg. W zbliżających się wyborach parlamentarnych Polaków czeka wybór cywilizacyjny, tak mówi prezes PiS. Jarosław Kaczyński wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i byłą premier Beatą Szydło wziął udział w spotkaniu z dziennikarzami, które poprzedziło wyjazd PiS-busa do Kielc. Tam odbędzie się ostatnia z serii przedwyborczych konwencji tematycznych Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wezwał wszystkich Polaków, żeby poszli głosować. Bo to są wybory naprawdę od 1989 roku najważniejsze. To są wybory odnoszące się do kształtu polskiej demokracji. Premier Mateusz Morawiecki dodawał. Będzie to decyzja za tym, czy idziemy drogą trudną, ale w kierunku coraz bardziej zasobnej Polski. Polskiego modelu państwa dobrobytu, czy idziemy w kierunku różnego rodzaju patologii, nieprawidłowości. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło apelowała, by przyłączyć się do biało-czerwonej drużyny. Bądźmy razem. To jest bardzo ważny czas, kiedy możemy potwierdzić, że chcemy, by Polska cały czas była tym państwem stawianym za wzór rozwoju, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim, by Polakom godnie i dobrze się tutaj żyło. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Rząd PiS nie zgodzi się na zmianę polityki w zakresie migracji i przyjmowania uchodźców, tak mówi minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro wziął udział w konferencji Migracja a Integracja, problem wpływu migracji na wzrost przestępczości, która odbywa się w Warszawie. Minister Ziobro mówił, że choć obserwuje się zjawisko wzrostu przestępczości w państwach, które przyjęły migrantów, panuje tam zmowa milczenia. Problemy związane z ewentualnymi zagrożeniami wzrostu dynamiki przestępczości wynikającej właśnie z migracji są objęte pewną taką sferą przemilczeń, mówiąc najdelikatniej, wynikającą, jak sądzę, z problemu pewnej politycznej poprawności, a może też i politycznych konsekwencji decyzji określonych rządów, które nie są zbyt skore do tego, aby godzić się na otwartą dyskusję na temat możliwych zagrożeń, jakie wynikają ze zjawisk związanych z tak masową imigracją, która wkroczyła do Europy. Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych w wyniku strzelaniny w okolicach synagogi w Halle w Niemczech. Policja zatrzymała jednego z napastników, ale pościg jest kontynuowany. Policja na Twitterze zaapelowała do mieszkańców Halle, aby nie wychodzili z domów lub przeczekali w jakimś bezpiecznym miejscu. Jak twierdzi Bild Zeitung, sprawców było kilku i strzelali z pistoletów maszynowych. Jeden z nich wrzucił granat na teren leżącego obok żydowskiego cmentarza. Władze Halle ogłosiły stan wyjątkowy. Policja zablokowała wszystkie drogi dojazdowe. Zamknięto także dworzec kolejowy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Do kolejnej strzelaniny doszło w Landsbergu, około 15 kilometrów od Halle. Na razie szczegóły nie są znane. Biskupi powołali Fundację Świętego Józefa, która ma służyć pomocą i wsparciem osobom wykorzystywanym seksualnie w dzieciństwie lub w młodości w Kościele katolickim. Fundacja ma świadczyć pomoc pokrzywdzonym we współpracy z konkretną diecezją. Ma się utrzymywać przede wszystkim z pieniędzy przekazywanych przez poszczególne diecezje. W komunikacie zaznaczono, że celem fundacji nie jest spełnienie roszczeń finansowych niektórych skrzywdzonych, ani nie jest ona w żadnym wymiarze funduszem odszkodowawczym. Kraków walczy z wypożyczalniami hulajnóg. Miasto jako pierwsze chce wprowadzić przepisy dotyczące funkcjonowania wypożyczalni i ograniczające wjazd elektrycznymi jednośladami między innymi do centrum miasta i parków. Zanim przepisy wejdą w życie, miejskie służby będą zbierać porzucone hulajnogi, mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Jeżeli coś jest rzucone na ulicy, no to rzecz znaleziona. Zbierają porzucone hulajnogi i odwożą je do biura rzeczy znalezionych, gdzie będą sobie mogli państwo, którzy są właścicielami tych hulajnóg, je odbierać. Także wiem, że w niektórych miastach, kiedy zrobiono taki manewr, to zarzucono, że te hulajnogi zostały ukradzione i zgłoszono na policję. Mówię wyraźnie, są odwiezione do biura rzeczy znalezionych. Prezydent Krakowa zapowiedział, że w nowej kadencji Sejmu na ręce ministra infrastruktury złoży gotowy projekt ustawy regulującej poruszanie się hulajnogami po miastach. To był serwis Trójki.

I never went blue, no. Never went Bagleys or four aces. There ghosts a grey bass note rumble. Watched warehouse turn rubble. Glass penthouse land on our field of dreams. Our socials, our secret circle. Bought dubs and stats enshrining our own spirit of the dance. In basements, valleys under forest canopies would tell all but who'd believe. It was five on the door, not four to the floor. Now the groove had a break, had a skip. Man was stepping out, stepping in trips. Steve can feel the tempo, one hip, then the next snap, done. No, best metronome, that's Sunday. Who said that it's the river that run for? Come fanball, let we rain on them. On the real splash, water on the humble. No love, no cuz, no curse. How you hang glide, so like a bird for you. But I put wings on ice, and slip and slide. Fly low in the circle of the highs. These dubs and deep and wise. On the real, these dubs can speak alive. All the fills from feet to sides. Like press, body compress, hand on heart. Remember when at four we're back in the tent? Better yet at Sonar, 06 footwork focus. Alias Oakland, Sheffield Cabal in the Ethiopian Cabana. Like wow, the sentimental things in life. Oh, the pressure from the sub base. If you can see my anti-war dumb face, you would I don't wanna fuss and fight, just love and light. Wanna sway all night, give thanks to life. With groovy tights and gaining sights. And the world to rights, get peace in sight. Wanna feel no way, be free for once. Come we go, no stunt, no front. Boy, select to come save my life. I don't want no fuss, no fight. I don't wanna fuss, no fight, just love and light. Wanna sway all night, give thanks to life. With groovy tights and gaining sights. And the world to rights, get peace in sight. Wanna feel no way, be free for once. Come we go, no stunt, no front. Boy, select to come save my life. I don't want no fuss, no fight. I don't wanna fuss and fight. Watching sunrise stretch shadows, jaw on slack, eyelids on relax, or somber sun, we ain't done. Back to my mind. Last standing, rolling deep. A cushion, a corner, anywhere to sleep. Feet still tapping to that broken beat. Heart still there, soul's yours to keep. My ear could ring from this night till chords in harmony with Israfil. Come call we all to go. I look on my kindred and now know. Much more than one can twist with tongues. Yeah, you my team. Hold me down if ever I fall out or in fear try flee from my dreams. Te dźwięki skupione wokół nowej fali londyńskiej sceny jazzowej oznaczają, że rozpoczęła się sekcja rytmiczna. Nagranie, którym zaczęliśmy naszą dzisiejszą audycję, to No Fuss, No Fight. Pochodzi ono z najnowszej epki duetu Soul, która ukazała się nakładem wytwórni Rhythm Section, więc nazwa jak najbardziej współgrająca z tym, co w sekcji rytmicznej się dzieje. No i oczywiście, tak jak to często bywa w przypadku tego typu nowych wydawnictw, jest tam sporo odniesień do w ogóle tradycji sceny londyńskiej. Sekcja rytmiczna, ta nasza trójkowa, jest skoncentrowana przede wszystkim na nowościach wydawniczych i nie inaczej będzie dzisiaj, chociaż 9 października to dzień wyjątkowy, bo wspominamy wielu wybitnych dla muzyki popularnej artystów, którzy urodzili się tego dnia, jednak my w sekcji będziemy nadal konsekwentnie grać te nowe rzeczy, a wychodzi naprawdę sporo ciekawych wydawnictw plus zapowiedzi koncertowe, które również będą miały miejsce. Nawet dzisiaj jeden z koncertów, o którym wspominałam wcześniej, ale mam nadzieję, że będę jeszcze miała okazję o nim powiedzieć. To kolejna nowość, tym razem od duetu peruwiańskiego. La tormenta rebasa que la tormenta rebasa. sé del andar, yo sé del callar cuando una tristeza mata. Yo sé del cantar, yo sé del amar si el cielo se desbarata. Soy el espejo añejo cuyo reflejo amenaza que su reflejo amenaza. Soy un animal complejo, pero no tengo coraza, pero no tengo coraza. Y sé del andar y sé del callar cuando una tristeza mata. Y sé del cantar y sé del amar si el cielo se desbarata. Zenit en Najir, tak zatytułowany jest najnowszy album duetu Dengi Dengi Dengi, który ukazał się w ubiegłym tygodniu nakładem wytwórni Enchufada Records. Samo Dengi Dengi Dengi to duet złożony z muzyków Felipe Salomon i Rafael Pereira, którzy na początku swojej działalności muzycznej bardzo mocno byli nastawieni na brzmienie określone mianem Digital Cumbia, to znaczy słyszalna była ta peruwiańska tradycja, ale jednak koncentrowali się na przedstawieniu jej w jak najbardziej nowoczesny sposób i mam wrażenie, że z każdą kolejną płytą, a szczególnie wybrzmiewa to na albumie Zenit en Najir, coraz mocniej skłaniają się ku tradycyjnym rozwiązaniom muzycznym, prezentując przede wszystkim dorobek afro-peruwiańskich brzmień przez cały praktycznie album i też poszerzając swoje instrumentarium i dorobek innych muzyków właśnie poprzez korzystanie z tych prostych, bardzo organicznych rozwiązań muzycznych. Takie brzmienia jak najbardziej w sekcji rytmicznej są mile słyszalne, ale kolejna artystka, no to już skierowanie się ku przeszłości w każdym przyszłości. oczywiście Future w każdym możliwym wymiarze. FKA Twix i jej najnowszy singiel Home With You. I'm so wild for the scene. Try to I die for you on the times when I get my lessons learned. Apples, cherries, pain, breathe in, breathe out pain. No, no, no, the king still maintain my grace. How come the more you have, the more the people want from you? More you burn away, the more the people earn from you. More you pull away, the more that they depend on you. I've never seen a hero like me in a sci-fi. So I wonder if you need to re-remember me. I wonder if you think that I can ever raise you up. I wonder if you think that I can ever help you fly. I've never seen a hero like me in a sci-fi. FKA Twix i Home With You, singiel, który zapowiada zbliżający się drugi oficjalny studyjny album artystki. Trzecia już propozycja muzyczna. Jak mówi sama FKA Twix, można zabrać dziewczynę z przedmieścia, ale nie można zabrać przedmieść z dziewczyny. I to nagranie jest właśnie o tym, że wtedy, kiedy ma się jakieś szczególne wątpliwości, warto iść za głosem serca i wrócić do domu. A o tym, że praca nad albumem Magdalen sprawiła FKA Twix sporo trudności. Wiemy już od dłuższego czasu i sam czas, który upłynął od wydania jej pierwszej płyty oraz zdarzenia z jej życia prywatnego również, miały związek z tym, że bardzo długo poszukiwała brzmienia, z którym mogłaby się zmierzyć na swojej długogrającej płycie, bo to wyzwanie jest jedną z bardziej charakterystycznych części twórczości FKA Twix, ale czasem chyba warto takie wyzwanie potraktować jak przyjaciela, nie jak wroga. I myślę, że o tym przede wszystkim będzie album, któremu bez wątpienia poświęcimy więcej czasu w momencie, kiedy będziemy mogli go już posłuchać w całości. Travis Scott na razie nie zamierza wydawać nowej płyty, natomiast zapowiada swoją trasę koncertową i przypomina jeszcze film dokumentalny, który ukazał się parę tygodni temu, dotyczący przede wszystkim jego życia muzycznego. Highest in the Room to jego najnowszy singiel. Fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car at Zoom. Hope we make it out of here. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie. Don't cry my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. We ain't stressing about the loot. My block made a quesadilla. This not the Molly, this the boot. Ain't no coming back from here. Live the life a lot familiar. It's so much gain that I can't see it. Yeah. Turn it up till they can't hear. Running, running round for the thrill. Yeah, dog, dog, run my reel. Raw, raw, I've been going to the real. Hard and still. It's my life, I did not choose. Been on this since we was kids. We gon' stay on top and break the rules. I fill my mind up with ideas. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Te metafory wysokościowe i lotnicze w twórczości Travisa Scotta pojawiają się właściwie od początku. Nie dziwi też, że na tym etapie swojej kariery postanowił opowiedzieć o swoich ostatnich doświadczeniach właśnie w singlu Highest in the Room. Nie wiem, jak to działa, ale jest coś w tym, że ci nowi raperzy ciekawiej zawsze brzmią w takich smutniejszych wydaniach. Zresztą podobna sytuacja jest z Future'em i myślę, że Travis Scott też gdzieś w takim kręgu dźwiękowym ma w sobie coś jeszcze brudniejszego i jeszcze bardziej wyjątkowego. Daniel Caesar to nasz kolejny artysta. Przypomina on o swoim ostatnim całkiem niezłym albumie Case Study 01. Tym razem robi to za pomocą remiksu utworu Cyanide, w którym gościnnie pojawia się nasza ulubienica tegoroczna, czyli Coffee. Thirsty for release. Won't come compliment me. Then become an enemy. Cop a flight to Paris, low key. It's you, baby girl, I'm tryna breathe. Please. try and understand me. I'm not a monster, I'm just a man with needs. I take flights when I learn it's time to go. Trying to take time back, crossing timing zones. Compress your lips upon me. LSD got me feeling empathy. One for all to mind chemically. Cause we suffer endlessly. Could be kamikaze. Only time will tell. Even though I'm godly, might end up in hell. Sweet melody. Wind up your body upon me. You're loving, baby girl. You know you need it, need it. Let me fight for it, me achieve it, achieve it. Sweet melody. Wind up your body upon me. You're loving, baby girl. You know you need it. Fight for it, be achieve it, achieve it. Feel my love drip over your skin. Rich dark chocolate, sweet melanin. Forevermore, you gon' be my kin. Whatever jaws bind, they let no man enter in. Tracking flights, crossing time zones. We are giving you the most high zone, okay? Hey, who wants some hand up in the air, you know? Or some lighter to light it, touch it, scotch it. This meditation of me going up in a elation. You the body singing your creation, eh. But your loving good like education. Run come see, yeah. Pull up to me punchy, yeah. The loving way you have, you know me need it, boy. Make me fight for it, me achieve it, eh. Sweet melody, dip on me frequency, eh. The loving way you have, you know me need it, boy. Fight for it, me achieve. I'll ease your pain like Voltaire and lay your head on my shoulder then. Feel like you're my rock, so me hold you down like the boulder them. No summer now, but me keep you warm when it cold again. Love you till we old and then we live and we grow old again. Sweet melody, wind up your body upon me. You're loving, baby girl, you know me need it, need it. Let me fight for it, me achieve it. Chocolate, sweet melanin. Forevermore, you gon' be my king. Whatever jaws bind, they let no man enter in. In the same pot, uncooked the rock, went front, flipping on mats to flipping them sacks, hide and seek since box to out and we sell crack. Facts, war on drugs was a chess game, was a bomb, guns drawn on my front lawn. Just a young nigga staring down the corner, checking out the hustlers with the latest kicks on them. Know a nigga want, mama ain't got it. Open up a school line, but she know about it. I was just a young nigga, know what I was at it for. Jumped off the porch, but really I wasn't ready for it. Get up off the hood, find a way out. Rap I'm on, either death or jailhouse. Wanna get away from all this stress. But me, mama just wanted the best. Cause ain't no next life, so now I'm trying to live my best life. Living my best life. Cause ain't no next life, so now I'm tryna live my best life. I'm living my let best the past life. Be the past, like a bitch with a ass. Left you for a nigga with cash. Came back ass fatter, looking better than ever. Talking about getting back together. Nigga, I'm about to smash. I'm a bad whatchamacallit. Used to blow out the toilet. After lying down in the county, smoking squirts on my bunk. You the type to cry and yell out turn. Not supposed to be here dead like weekend at birth. Used to bag up the weed and lip off of the coke. By myself in the spot and I never got low. Shit, you can ask all of my home. Caught the bus with some stacks and I kept the heat around. Cause ain't no next. next life. So now I'm trying to live my best life, living my best life. Cause ain't no next life. So now I'm trying to live my best life. I'm living my best life, living my best life. I'm living my best life, I'm living my best life. Cause ain't no next life. So I'm living my best life, I'm living my best life. Danny Brown w sekcji rytmicznej i nagraniem Best Life z jego najnowszego albumu You Know What I'm Saying, który bez wątpienia typuje na mojego faworyta ostatniego tygodnia, tych nowości wydawniczych oczywiście z ostatniego tygodnia. Fani Danego Browna, a być może inni również pamiętają, co wydarzyło się 3 lata temu, kiedy to Danny wydał swój krążek Atrocity Exhibition, który był absolutną formą eksperymentu wokół stylistyki hip-hopowej, bardzo brudnymi, momentami przesterowanymi rozwiązaniami muzycznymi. No i do tego ten portret psychologiczny Danego Browna, który stworzył na tej płycie postaci zagubionej, ale jednak wybijający się z niej jakiś całościowy kształt. W przypadku krążka You Know What I'm Saying mamy do czynienia z jednym Danym Brownem albo nawet z kilkoma, co sugeruje nam okładka. I o ile nie lubię odwoływania się do cech fizycznych w przypadku mówienia o muzyce, o tyle raczej tej zmiany dotyczącej Danego Browna ciężko jest nie wziąć pod uwagę, bo z tego rozczochranego, bezzębnego rapera stał się takim sympatycznym wujkiem, całkiem ułożonym. I pasuje to również do brzmienia na jego najnowszym krążku, która jest po prostu płytą hip-hopową, taką oldschoolową hip-hopową, ale w jej najlepszym wydaniu. No i do tego wszystkiego Danny Brown, który jest tu i teraz i nadal utrzymuje świetną formę i techniczną, i tekstową. To jest wszystko to, za co pewnie tak bardzo go lubimy. Jeszcze jedno nagranie z płyty You Know What I'm Saying, to będzie utwór Shine. But I keep it plain though. Leather inside, dark tinted window. Wood grain wheel, tell me how you really feel. Ride past all the kids yelling out bingo. Talk a good game, trade wingo. Speaking code so nobody know the lingo. Like a dice game, ain't no casino. Street like Contra, ain't no cheat code. Every day on the line like a free throw. Shit weak like the knees on D-Row. I was taught, look out for your people. Me heaven and you gotta know ego. Heart of a lion, eye of an ego. Life a movie but ain't no sequel. Switch lanes in that new thing. Got at it, red line while I'm playing like a seagull. So no way we could ever be equal. In that haystack I was that needle. Hold it in thinking no one would believe you. Lose it all in a second like me too. The whole world a sequel. Gunshots echo, never be peaceful. Smoking diesel to forget it all. If I don't do nothing, I'ma fall. Ay, gotta get what's mine. Ay, before I lose my mind. Ay, like I'm running out of time. Ay, shine like man, shine, shine. Break down, lock down, run up on the ball. Standing on the corner, you see me, I'm a ball. Break down, lock down, run up on the ball. Standing on the corner, you see me, I'm a ball. Break down, lock down, run up on the ball. Standing on the corner, you see me, I'm a ball. Break down, lock down, run up on the ball. To your ball in a system that designed one strike, take it off. Hey, all it take one call. Pray you lose it all, 1 second all gone. Hey, know you're feeling all alone, but who can you turn to when things gone wrong? Hey, it's the plot all alone, push it down the wrong path. The statistics have shown everything that I known turned out to be lies. Found out when I was grown, so I shed that light on these dark undertones. Had a nigga head gone, bright up on the diamonds and the crooked shiny chrome. My fault, all alone in the scheme of it all. Play like a pawn, had to stay strong. Get my head above water, had to keep moving on. Had my head above water, had to keep moving on. Hey, gotta get what's mine. Hey, before I lose my mind. Hey, like I'm running out of time. Hey, shine like man, shine, shine. Break down, lock down, run up on the mall. Standing on the corner, you see me, I'm a ball. Break down, lock down, run up on the mall. Standing on the corner, you see me, I'm a ball. Break down, lock down, run up on the mall. Standing on the corner. I'm a ball. Break down, lock down, run up on the ball. Standing on the corner, you see me, I'm a ball. Dreams realize my heart was a beat. The time my feet, the baby can't sleep. The feet, the sun reach, the throat is relaxed. The weed is unsown, white memory attack. Back is unlocked, dread is untied. Mind could explode, it's hard, I can't hide. to akurat ta część bardziej refleksyjna danego Browna pojawiła się w sekcji rytmicznej, ale jeśli ktoś jeszcze nie zaznajomił się z całym albumem, a blisko jest mu do klasycznych rozwiązań hip-hopowych, to myślę, że powinien potraktować to wydawnictwo jako taki plaster miodu na wszystko to, co dzieje się w najnowszej muzyce rapowej i jej zbliżonym gatunkom. Duży wpływ na brzmienie tej płyty miał Q-Tip, który jest producentem wykonawczym wydawnictwa You Know What I'm Saying. No i jakoś tak się ułożyło, że postanowiłam sięgnąć do dyskografii Q-Tipa właśnie, tej wydawanej pod jego indywidualnym pseudonimem. Padło na płytę Kamal The Abstract. Wygląda sytuacja w sposób następujący. We wrześniu obchodziliśmy 10. rocznicę wydania tego krążka, wydanego właściwie w 2009 roku, ale nagranego jeszcze 8 lat wcześniej, więc to będzie klasyk w sekcji rytmicznej. Do You Dig You? Are you ready? Did you show them love? Even if you didn't, there would never be another like you. Did you write the hit? Did you hit the bomb? Even if you did it with your friend undercover. Yeah. bardzo cieszy ta obecność Q-Tipa na albumie Danego Browna i mam nadzieję, że będzie to jeden z powodów, żeby przypomnieć sobie jego dotychczasowe dokonania i może nawet młodszym słuchaczom uświadomić, że jest to jedna z ciekawszych postaci na tej scenie hip-hopowej i właściwie łącząca różne inne związane z nią brzmienia. Na koniec dzisiejszej sekcji rytmicznej przechodzimy do koncertów, a właściwie do festiwalu, bo w Krakowie trwa właśnie Unsound. Artystów godnych polecenia można by wymieniać i wymieniać. Umówmy się tak, że taką wizytówką tego wydarzenia w dzisiejszej sekcji będzie nagranie od DJ-a Pythona, który w piątek w hotelu Forum będzie jednym z artystów występujących i utwór z tego roku zresztą Besito. DJ Python w sekcji rytmicznej. Będziemy się żegnać dzisiaj nagraniem od Faze Miyake i Little Sims sprzed paru lat, ale bardzo grajmowym, bo on dobrze skupia to, o czym chcę powiedzieć na koniec dzisiejszej audycji, więc dzisiaj wieczorem w Hybrydach zagra Little Sims. Bardzo, bardzo polecam ten koncert. Za dwa tygodnie będziemy mogli usłyszeć na żywo Skeptę. Najpierw w środę 23 października w Progresji w Warszawie, a 24 października zagra w Krakowie w klubie Studio. Proszę nas słuchać uważnie za tydzień, bo będą do zdobycia wejściówki na obydwa koncerty Skepty. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Yo, sitting on a cloud because of a substance. Would you let me function? Coming to a junction, trying to bring it to me, I'm abundant. I make niggas redundant, still living in abundance. Please don't make no assumptions about that place I come from. No, you know it's London. Still, I'm ever so spaced out. They go better know their place now. With the willies in the playground, straight to the bank. Chain power, but then it's trouble. Wanna see change now? Everybody in their own lane now. It don't matter even if it's played out. Everybody wanna be on stage. How the fuck are you gonna stay around when there's always someone trying to take your spot? Banging this shit in Cape Town, Africa, the cake coming cherry on top. The whole industry better lay down. You can have a title, my name don't pop. Made on the. I was made in a place somewhere where the rain don't stop. Ain't no hot, ain't no shorts, just big hot clumps and a gray no socks. Yeah, that's all the shit that I know. But now it's time to leave home and away I go. And away I go. Away I go. And away, away I go. And away I go, away I go. Said it away, away I go. And away I go, away I go. And away, away I go. And away I go, away I go. Said it away, away I go. Away I go, away I go. Away I go, away I go. Time and time again, I make the right move. Shit, I come like a typhoon. Nigga wanna walk up in my shoes. First, they're afraid of the change. Wanna be like you. Couldn't even stop if I tried. Promise if I ever be honest, man, there's nobody I would lie to. List that shit you play when you roll around. I speed it up and then slow it down. Oh my. Black shades cover my eyes. You cannot compete, I'm the main prize. No time for a bitch, boy, I'ma tell him bye-bye. I already told you, I'm Bar Simpson, I'm spaced out, them stars glisten. You try hard, I make it look easy. My shit bangs when that car's driven. Oh my, tell them all to open up their eyes. I'm a fiend, angel in disguise. What do you imply? Cause I'm sick of hearing all the lies. Tell me what it is, I'm black and white. Now I gotta do it, Henny, chilling back with 20. Trying to find the realest thoughts, but there isn't many. Swear that it's the hardest thing to get them all to get me. Swear that it's the hardest thing to get them all to realize. I'm just trying to free your mind, tell me are you ready. If you really love me, can you tell me why you let me go now? Why the how it got so messy. If I wasn't here and killing it, would you forget me? Guess not, guess what? I'm just trying to get the best of those pretty little thing, cool life. Silly little things all hype. Always I'll be up and on the grind. Till I'm winning and I'm nine. Till I'm winning and I'm nine. Till I'm winning and I'm nine. Autopromocja. 50 lat temu zawitała tam załoga czołgu Rudy wraz z nieodzownym towarzyszem psem Szarikiem, czyli ekipa kultowego serialu Czterej Pancerni i Pies. W najbliższy czwartek do Kłodzka dotrze radiowa Trójka. Trójka wraca do korzeni. Sprawdzimy, czy załoga Rudego zostawiła po sobie pamiątki. Zejdziemy do podziemi miasta, a nawet do pobliskiej kopalni złota oraz wybierzemy się na wycieczkę w góry. A to wszystko w porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Do usłyszenia. Paulina Kozion-Bąk. Na program zaprasza sponsor Grubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć pozytywum. Słucham?